Assalamu alaikum, poštovani slušalci. Dobro ste došli u naša emisija Na večer zeno. Naša emisija Na večer zeno, islamske teme. Gost današnje naše Na večerne emisije, Idris Idrizović, koji priprema družine su nas svaka subota. Vo sam početak družine ili prvi dio je nesmetano predavane ders koji priprema bez obzira koji je naš gost, ponedavnik, sreda ili dereska subota. Kašov je jasno. Nakon toga kratka pauza. Posle pauza sledi nagradno pitanje za sve slušalci i drugi deo pitana i odgovori. Pitana pripremite, poštovani slušalci, i postavite našemu gostu vezano za tema koja će ima izabrana, jer jasno je svim da se naš gost trudi, bez obzira koja je emisija, da dade odgovor vezano za vaše pitana, samo po Kur'an i Sunet. Uvažena efendija, samo da prašam me da li ste zajedno. Selamu alaikum. Velikum selam. Rahmetullahi wa barakatuh. Velikum selam, wa rahmetullahi wa barakatuh. Znači, pošto je naš gost tu je, poštovani slušalci, da ne bismo gubili vreme, za prvi dio emisija će kreneme so našeg gosta Idriza Idrizovića. Uvažena efendija, zdravo, dobro, sve super, kastih tamo. Elhamdulillah, mašallah, dobro smo, vi je kaste, zdravo, dobro. I kje nas je dobro. Naše družine je deneska u ime Allaha, voj emisija islamske teme. Bismillahirrahmanirrahim. Evo, prilika za vas, bujrum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alemin. Nahmaduke, ya rabbi, wa nasta'inuke, wa nastaghfiruke. Wa na'udu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Adda al-amana wa nasaha al-umma wa kashafa al-ghumma wa hudiya ila siratil hamid. خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا الله ربكم إن زلزلة ساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتدع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد فعلى زكفل برفاد أزوشنم الله عز وجل створителю svih svjetova vladaru sudnjega dana. Svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha Azza wa Jal i da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, koji ga Allah subhanahu wa ta'ala uputi da nas izvede iz tmine kufra na svjetlost imana. Svjedočim da najbolji govor je govor Allaha i najbolja uputa je Allahova uputa. A najveća zabluda je zabluda novotarije, a svaka novotarija vodi ka stramputici, a svaka stramputica vodi ka džahennemu, da nas Allah dželle še'nuhu sačuva džahennema. O vjernici, Allah vas zove i oporučuje vam, pa vam kaže, ja ijuhalladine amenu, ovi koji vjerujete, ittaqullaha haqqa tuqatihi, bojite se Allaha azza wa džel, iskrenom bogobojaznošću i ne umirete osim kao muslimani. O vjernici, bojte se Allaha azza wa jal, inna zelzelete sa'atun še'un azim, zaista potres će biti velika na kijamatskom danu, jaume taravnaha tethelu kullu murdiatin amma arbaat, toga dana kada će dojila ostaviti svoje dojenče, وَتَدَا كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا i svako će ostaviti svoj tovar وتدعو كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى pa ćeš vidjeti ljude ko da su pijani, oni nisu pijani, inna azab Allahi šedid, zaista Allahova patnja je velika. Deneska, inša Allah, će nastavime, kao što smo rekli, zaista pravo muškarca, kao što smo vidjeli, je veliko, i tak je isto pravo žene ima prema muškarca, isto je tija golemo Allah subhanahu wa ta'ala. Samo mali uvod, o to što smo zborile, inšallah, će ni biti jasno. Jer veli Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, kao što smo rekli, na oprosni hađ, ljudi kad bile sobrane od svekede, pa Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, vastausu bin nisai hajra. Ja vam oporučujem da se odnosite prema svojim ženama s dobrom. Pa će posjeti me još jedan hadis Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, ke veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, zaista se žene jedan deo od vas. Drugi, treći hadis Božeg poslanika sallallahu alaihi wa sallam, i će posjetim kao što smo rekli, ne treba svaka ženska osoba, bilo da bide naša majka, bilo da bide naša kćerka, bilo da bide naša žena, treba ovog hadis da go ima pred sebe i treba da i bide napišan prije da vleze vo mužova kuća, treba da i bide iz, ako žena obavlja 5 dnevnih namaza, ako žena posti mjesec Ramazana, ako sačuva svoj ponos ili ako sačuva svoj polni organ i ako poštuje i ako dava pravo svojemu mužu, čega povika je na kjametski den da vleze vo džennet od koja vrata saka. Molim Allaha azza wa džen da naše žene ge učini od tije. Znači, kao što sam rekao, dragi brate, da Allah subhanahu wa ta'ala dav pravo ženi kao što dav pravo i muškarcu. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kao što dav pravo ženi, onda treba čovjek dobro da se odnosi prema svoja žena. Znači, sme stignale, sme rekle prošli put 5 prava, a deneska inšala će kažeme peto pravo, a tija peto pravo da ona ima pravo vo bračni odnos. Znači, da ona žena, kad će ga zemeš, ima ona pravo vo bračni odnos, kao što i ti imaš pravo vo togu bračni odnos ona. Ibn Hazim, rahimahullahu ta'ala, veli, en jeta'a zauđetuhu bade kullu tuhr. Znači, žena ima pravo isto da ti posle 4 mjeseca, imam Ahmed ibn Hanbel veli, la budda en jeti ilaiha. Trebe posle 4 mjeseca da se vrati muž ženi, ma gde god biv. Jer jedna prilika Omer radijallahu anhu, kao što zneme da on ida vo Medina i da on sluša svakoj šozbori za Omera i da li ima nekoj potreba za emir al-mu'minin da mu on uradi nekoa stvar, i tak je prošao pri nekoa žena, pa je zborila jedna poezija za svojega muža i odma Omer radijallahu anhu se vrati v Hafsi i ga prašav koliko može da saburi žena da bide odvojena od muža, pa ona mu rekla 4 mjeseca. Znači, ilezle ljudi, učenjaci, fukaha, zele od tovja da više od 4 mjeseca ne sme čujek da ostaje svoja žena, jer ti je pravo ženi da bi ona se sačuvala od harama. Da bi ona se sačuvala od harama. A velet imam Ahmed ibn Hanbel da čovjek ako ne dojde posle 4 mjeseca, može da se javi žena ke kadija i da mu pošale kadija pismo da bi se on vratio. A ako ne se vrati, onda može da mu zatraži ona razvod braka, i ako ne, on tu je. Jer veli Muhammed sallallahu alihi wasallam, vofi budri ahadikum sadaka, i nekoj i ka ima snošaj su svoja žena ti je sadaka. Pa ashabi ridvanullahi alihim, prašale Bože poslanika sallallahu alihi wasallam, zar i ti o Boži poslaniče sadaka? Pa on im odgovara Muhammed sallallahu alihi wasallam, veli, a nekoj ako napravi haram, a mu je tija haram, pa veli i tak je čovjek kad će ima snošaj su svoja žena, onda je tija sadaka. I znajte, draga braćo, da Allah subhanahu wa ta'ala ni da vrate sadake otvorene koje mi je mora da iskoristimo. Šesta stvar. Vujub al-mu'ašara bil ma'ruf wa husnul khuluq. Znači, treba čovjek dobro ili lijepo da se odnosi prema svoja žena i da ima lijep ahlak. Jer Allah subhanahu wa ta'ala ni veli wa'ashirhunna bil ma'ruf fin kerihtumuhunna fa'asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran kaseera. Vi se ponašajte prema njima dobro, znači dobrim ahlakom, jer čovjek se ponaša prema drugari svoje so lijep ahlak. Čovjek se ponaša prema garibi so lijep ahlak. Čovjek se ponaša prema stranci kje ga ne poznava. Se ponaša so nekoa što radi na nekoj štank, so na ovija se ponaša lijepo, a zabrava da trebe so svoja žena lijepo da se ponaša. I najpriječniji je da ti iznosiš lijep ahlak, da ti iznosiš lijepo ponašanje, da ti iznosiš prema svoja žena. Jer Allah subhanahu wa ta'ala te duži i ti veli wa'ashirhunna bil ma'ruf. I ti ponašaj se prema svoja žena su dobro. Fe'in kerihtumuhun, vi možda nešto mrzite. Fa'asa an takrahu shay'an, možda vi nešto mrzite od njih. Veja'an Allahu fihi khayran katira. A u tome Allah subhanahu wa ta'ala da će vam dobro Allah subhanahu wa ta'ala dobro u tome. Boži poslanik sallallahu alihi wasallam nije najbolji argumenat kako on se ponaša prema svoje žene. Boži poslanik sallallahu alihi wasallam se ponaša prema svoje žene najlepšim ahlakom. Se pronaša Muhammed sallallahu alaihi wa sallam prvo su Khatija, kao što smo rekli, da Muhammed sallallahu alaihi wa sallam i posle neizine smrti, on dobro se ponašav prema Khatija i kad bi zaklav nekoj kurban, Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam bi prativ i Khatijinem prijateljicem, pa Aisha bila ljubomorna, pa go prašuala Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, koji ti je najdraža osoba, pa on je rekao ti o Aisha. Se prenosi da Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam, da jedan put prašav Aisha i rekao o Aisha, ja znam ti koga si ljuta na mene, a koga ne si ljuta na mene. Pa mu rekla, kako o Boži poslaniče, znaš koga sam ljuta na tebe, a koga ne? On je rekao, da, znam. Kako? Mu rekla Aisha. Kad će rečeš, la, wa ilahi Muhammad, wa anti radije. Ne, tako mi, gospodara Muhammada, sallallahu alaihi wa sallam, znam da ti nesi ljuta na mene. Da ti si zadovoljna sa mene. A kad će rečeš, ne, tako mi, gospodara Ibrahimovog, znam da si ljuta, jer nećeš moje ime da go spomneš. I zatija znam da si ljuta, da si ljuta na mene. Ovog hadis mi ukazuje kako čovjek treba da poznava svoja žena i kako treba da zna što je tija, što ga učinuje sretnim i tak je treba da se ponaša. Jer Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam u drugi hadis ni veli innal maratu khuliqat min dil'i a'waj. Zaista je žena stvorena od krivo rebro. A najkrivlije rebro na početak. Ako ti pokušaš da go ispraviš, onda će se skrši i onda go ostaj take, jer da ne bi se skršilo. a se prenosi od Ibn Hajar kad tumači ovog hadis, veli najkrivo rebro tija, što go veli Boži poslanik sallallahu alihi wasallam, tija je neđin jezik. Krivo rebro je tija neđin jezik, da ne Allah subhanahu wa ta'ala sačuva od toga. A veli Nevovi, sabr ala i'uđaj minan makarim ala akhlak, a veli Nevovi, rahimahullahu ta'ala, da čovjek saburi na neđino ponašanje, tije od lijepo obhođene prema svoje. Jer treba čovjek da se odnosi prema svoja žena kao što se odnosi Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Jedna prilika Hafsa, da li bila ili Zeynep, donesu da Božjem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem vojna posuda jedene, a zatim Aisha radijallahu anha od ljubomore prema nam, onda ona ga sopnala ili stavila nešto da bi se sopnala, da bi se isturalo tija, pa i sahabi ridvanullahi alihim videle ovoga postupak, a zatim Boži poslanik sallallahu alihi vselem im veli, ovija je ljubomora vaše majke. A mi što bismo uradile, kad bi ni se uradilo takje nešto ovo društvo, neka se preispita svakoj sebe, a Boži poslanik sallallahu alihi wasallam, koji go odgojiv Allah subhanahu wa ta'ala, tako postupi. Sedma stvar je da treba čovjek da se igra so svoja žena. Kako? Boži poslanik sallallahu alihi wasallam, da on, kao što sam rekao, on i vo svoja kuća čak i vicu izboriv. Boži poslanik sallallahu alihi wasallam i znav kako da postupi so svoja žena. Čak i nadimak im stavav svojim ženem, kao što se prenosi od Ahmeda, koji hadis je sahih, da Boži poslanik sallallahu alihi wasallam, Aisha, ne ga vikav na neđino ime, već ga vikav izboriv ja Aish, o ti koja živiš, o ti koja si živa. Znači, tak je ga vikav Boži poslanik sallallahu alihi wasallam. Znači, tija nije oporuka od Boži poslanik sallallahu alihi wasallam. A drugo ime Boži poslanik sallallahu alihi wasallam, koja ga vikav i rečuav, ja Humeira, o ti koja si rumena. Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem tako se ponašav, da Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem je na prilika vlezov ke Ajša bez da i kaže, pa videv Ajša kako igra so lutke, videv Ajša kako igra so lutke koje bile naprajene i igra ona so svoje drugarice, jer kao što zneme, Ajša, Boži poslanik sallallahu alihi wasallam, ga oženi vo svoje 10 godine. I tako se prenosi da Boži poslanik sallallahu alihi wasallam, kao što smo rekli, jedna prilika došla od Habaša, od Etiopija, koje bile kao klovno ili nešto radile kao cirkus, radile vo mesdžid Božeg poslanika sallallahu alihi wasallam, a zatim Aisha se popnala na leđa Božeg poslanika sallallahu alihi wasallam i ona gledala od penđer, pa Boži poslanik sallallahu alihi wasallam kad vide da ona gleda i reče o Boži poslanika, a se zadovoljila o Aisha, a se zadovoljila o Aisha, pa ona mu rekla, ne o Boži poslaniće, pa opet Boži poslanik sallallahu alihi wasallam bi ga prašav, pa opet bi mu rekla, ne o Boži poslaniće, a zatim, kad bi ga prašao sljedeći put, bi rekao, dosta sam se zadovoljila. Znači, tako se ponašav Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Osmo pravo koje ima žena prema muškarca, da treba čovjek da bide plemenit prema neđine roditelji. Da čovjek treba da bide plemenit kao što on saka da bide ona plemenita prema njegove roditelji, tako i ona saka da bide on plemenit i dobar i lijepo kaklaka prema neđine roditelji. Jer i ona ima pravo, i ona ima pravo da poštuješ ti neđine roditelji. Osim ovdje mora da naznačim. Znači, neđine roditelji mora da je poštuje ona ili ti da je poštuješ u dobru. A ako te tere da ti prekršavaš Allahovi granica ili ona da prekršava Allahovi granica, onda ne treba žena i ne treba žena da je sluša i ne treba ti da se odnosiš prema ni plemenito. Znači, ako te tere da griješiš prema Allaha, ako oni pijet rakija da ne Allah subhanahu wa ta'ala sačuva, ako oni igraje karte, ako oni se kockaje, onda ti je sve je zabranjeno, osim da bideš od onih koji Allah subhanahu wa ta'ala veli kuntum khayra ummetin uhrižet li nas, vi ste najbolji ummet koji se ikada pojavio na dunjaluku, zbog čega murune bil ma'ruf, upućujete na dobro i odvraćate od zlo. Znači, ako se radi da ti ga odvratiš od tija zlo, onda možeš s oni da sarađuješ, možeš s oni da radiš da bi si ga odvratio od tija zlo. Da ne Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. Deveto pravo, da ona ima pravo da zatraži od tebe razvod braka, a ti u arapski jezik se vika hudura. Znači, da ona ima pravo isto kad ti što imaš pravo da razvodiš na razvod braka, i ona ima tija pravo. Jer možda čovjek nešto će vidi ke žena da neće tija. Znači, ka i čovjek. Znači, ima svakoj, ne nikoj upotpun. Kao što smo rekli, znači, četiri žene se upotpunjene. Znači, Asija, žena Firauna, druga, Merijem, kćerka Imranova, ili majka Isaova, i Hatidža, i Ajša. Znači, tija se upotpunjene žene. A tvoja žena i druge žene ili naše žene ne gespovna Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam. Onda čim ne gespovna Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam, onda ne je ni tvoja ni moja žena. Znači, žene se takve, jedan put Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam je sobrav i im rekao, vi ste napisato akli od din, zaista vaš pamet ne je upotpunjen i vaša vjera ne je upotpunjena. Pa mu rekle, kako, o Boži poslaniče, zaista, ako treba jedan svedok da se donese, onda žena svedoče dve žene, a jedan muškarec, ili žena ne posti ili ne klanja ka ima mesečnica. Znači, ima ona pravo da zatraži od tebe brak, razvod braka. Znači, i ona ako zatraži razvod braka od tebe, ti imaš pravo da i zatražiš togo mehr, što si go obećav, da ti zatražiš od na mehr, kašo Ibn Thabit, kad zatražila njegova žena razvod braka, on zatraživ vrt koje go imala, najlepši vrt koji bif bo Medina. A veli Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači, treba žena da traži razvod braka kad je vo pravo, kad ima pravo. A ako nema žena pravo, onda veli Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači, vrlo je ozbiljna stvar da žena zatraži razvod braka od svojega muža, da žena zatraži razvod braka od svojega muža, a nema pravo na toga razvod braka. Veli Boži poslanik sallallahu alihi wasallam, ejuma imratin, bilo koja žena, sa'alet zawdžaha talak, ako ona zatražila razvod braka od svojega muža, bez pravo, znači bez ikakvo pravo, znači bez išćo, hurrimet alejha raihatul dženne, ona neće osjeti miris džennetski, da ne Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. kad deneska se dešava je dosta takve razvodi. Se dešava je razvodi braka zbog čega? Zbog toga što mi je ujdisujeme po šeitana, la'anatullahi alej, i mi jesme daleko od robovanje Allahu azze o džel, pa tak je šeitan zev glava ove naša, i on ne vodi, kašo rekov Allah subhanahu wa ta'ala, la aghwiyannahum ajma'in, ja će ga sputavam od pravi put, osim Allah subhanahu wa ta'ala mu odgovara, illa ibadihel muhlesin, osim mojih iskrenih robova. A zneme da najviše šeitan ili iblis, la'anatullahi alejhi, saka da se dešava razvodi braka, da ne Allah subhanahu wa ta'ala sačuva, kašo zneme da iblis, la'anatullahi alejhi, stava svoje prestole stava na voda, i zatim njegove pristalice šeitani mu dođe i ga prašuje iblis, la'anatullahi alejhi, što si uradiv, što si učiniv deneska, pa jedne velet, ja sam učiniv da ostaje toga namaz, drugi velet, ja sam učiniv da bide nekoj nepokoren svojemu roditelju, treći tak je, četvrti vak je, ali niko ne mu paše. A zatim došao jedan od šeitani prave, pijaš radet novo, pa on rekov, ja sam odvojiv muža od žena, pa on mu rekov, seni odi ti pri mene i evo ti moja kruna. Znači šeitan ti ja saka, molim Allaha azze o džel, kad deneska, što vidim je ke nas se pojavile toliko razvodi braka, toliko se pojavile stvari koje molim Allaha azze o džel da ne sačuva, da ne ideme da slušame iblisa, la'anatullahi alejh, da nego slušame nego, da ne radime po on što ni zbori. Znači, deseti hak, znači, treba čovjek i pravo žene prema svojeg muža jeste da treba čovjek da čuva svoja žena i da bide plemenit prema na. Znači, treba da bide ljubomoren čovjek prema svoja žena. Jer Allah subhanahu wa ta'ala ni veli u jedan hadis, kje veli Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha je gar, zaista je Allah ljubomoran, wa inna al mu'mine le gar, zaista i mu'min je ljubomoran, wa giratu Allahe azza wa jal, Allahova ljubomora je, en jefa'ala abdahu ma juharrimu alaih. A Allahova ljubomora je take da čuje kače preteruje vo Allahove granice. Pa jedna prilika videle da Sa'd je ljubomoran. Znači, jedna prilika, kao što sam rekov, ide Boži poslanik sallallahu alihi wasallam od Medina i vide žena Sa'da kako nosi na glava nešto, pa Boži poslanik sallallahu alihi wasallam i rekov, ajde, ja ćete prevezem sve do Medina. A zatim ona se setila ljubomore Sa'dove, pa mu rekla, ne o Boži poslaniče, a Boži poslanik sallallahu alaihi ve sellem, ka videle ashabi ridvanullahi alaihim, da ona odbila Božeg poslanika sallallahu alaihi ve sellem, im rekao Boži poslanik sallallahu alaihi ve sellem, ta'đebune sa'd, kale leuraitu imen, znači, zar se čudite ljubomore Sa'dove? Allah je ljubomoran od Sa'da. Ja sam ljubomorni od Sa'da, a Allah subhanahu wa ta'ala ljubomorni od sviju nas. Pa Sa'd radi Allahu anhu rekov, lau raitu imraten ma rajul ladarabtuhu bi sejf. Ka bi sam vidav, veli Sa'd, moja žena, sa nekojego čovjeka zbori, onda ja veli bi mu otkinav glava, a zatim Boži poslanik sallallahu alaihi ve sellem veli, ta'đebune min ghirati Sa'd, zar vi se čudite ljubomore Sa'da, vallahu aghyar min Sa'd, Allah je ljubomorni od Sa'da, wa ana aghyaru min Sa'd, ja sam ljubomorni od Sa'da, wa min ghirati Allah anhu harrama al-fawahish, a od Allahove ljubomore da je zabranio razvrati, da je zabranio razvrat. Velet ulema kazboret od ljubomore, čovjek je veli najljubomorniji kad jade meso od kamila, jer kamila je dosta ljubomorna, čak kad se porađa ove kamila, ako te ona viđi da ti ga viđiš na kad se poraža, ne znam kad se rečuje, znači, jer nema je kenas kamili i nema za tija izraz, znači ona, ako te viđi, će trči po tebe sve dok ne ti naplati tija. A čovjek što jade svinsko meso, on nema nikakve ljubomore. Veli Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam, selasetun la yadkhuluna al-dženne, trojica neće ući u džennet. Koje se tija trojice? Dobro otvorite, i žene, i muži, i kćerke, i braća, i sestre, dobro otvorite, jer ovo je crven znak za svi nas, znači selasetun la yadkhuluna al-dženne, trojica koji neće ući u džennet, aqul lil walidayh, znači to koji ne se ponaša prema svoje roditelje, koji ne poštuje svoje roditelje, nepoštovanje roditelja, what the use? The use je toga čovjek je the use, inshallah će kažem sega ko je the use, samo ta treća stvar, ređulu minen nisa, i čovjek što oponaša žene. A the use je toga čovjek što će viđi svoja žena mu ili za razgoličena, mu ili za bez hijab nadvor, mu ili za so farmerke, mu ili za so ne propisano oblečena, znači ili kašo velet u sejmein rahimahullahu ta'ala veli, sve što je put do zinaluk, ti je toga čovjek de jus, a što je tija put do zinjaluk, ke veli Allah subhanahu wa ta'ala, wala taqrabu zina, nemojte se približavati zinjaluku. Što je približavane? Da žena ileze namirisana, jer veli Boži poslanik sallallahu alihi wasallam, i da stranci muži čuje nezin parfum, i veli Boži poslanik sallallahu alihi wasallam, ta je žena što će ileze namirisana, ta je prostitutka, ga nazva Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Pa drage sestre, pazite kaj lizate nadvor i so koje ališća ilizate nadvor. I svaka žena što ne je propisano veli oblečena, znači taja žena je toga muž, je dejus koji neće vleze vo džennet. Jer kao što smo rekli, treba čovjek da bude ljubomoren. 11. pravo, en je kune hua rođu, da on bide, da ima svoj ljudskost vo svoja kuća. Jer Allah subhanahu wa ta'ala mu dav tija pravo, ke Allah subhanahu wa ta'ala mu veli, ar-riđalu qawwamuna 'ala an-nisa, da ljudi se ima pravo nad svoje žene. A tija je pravo da on, što smo rekli, znači što smo go spomnali prije nekoliko naših dersova. 12. pravo, en tekune unsa, da ona treba da se postavi kao žena. Znači da ona treba da se postavi u svoja kuća kao žena. Wallahi ma tebi imraten fil havaha illa kubbe fil nar. Veli Hasan el Basri, da nekoj čovjek ako sluša svoja žena što neđina duša će ga natera, onda će zasluži, će go frli taja žena vo vatra. Kažu veli Boži poslanik sallallahu alihi wasallam, na jedan narod, ako vlada žena, od toga narod nema nikakov hajr. 13. pravo koje ima žena, inša Allah, samo će ga spomnem, jer ovija prava se jasne, tehakum ila šariatillah, da oni zemet kao sud šariat vonine problem. Jer Allah subhanahu wa ta'ala veli, in yuriba islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Ako oni sakaje da dojde do rješenja, Allah subhanahu wa ta'ala će ga spoji i Allah subhanahu wa ta'ala će im dade hajr vodija. Znači prvo kako treba čovjek da postupi kad ima jedan problem, znači prvo sogovor. Či rečeš, o ženo, boj se Allaha azza wa jel, o ženo, ti znaš ove da trebaš da mi bideš pokorna meni, o ženo, da trebaš ti da se plašiš Allaha azza wa jel i da se držiš Allahovih zakona, a zatim poslije treba da ga i nekoga, ako ne vredi sogovor, onda treba čovjek da ga iskara žena, a onda treba da se odvoji, da spije odvojene sobe ili da spije odvojene postelje. Jer veli Boži poslanik, veli Omer radijallahu anhu, ošov jedan den, Omer ke Božeg poslanika sallallahu alihi wasallam, pa mu rekao, o Boži poslaniće, naredi mužam da tepaje žene, jer zaista oni preterale žene granice. Pa došli ke Božeg poslanika sallallahu alihi wasallam, 80 žene, i mu rekle, o Boži poslaniće, zar ti naređuješ da oni ne tepaje nas, ili ti naređuješ da oni bide neposlušne žene? On veli, Boži poslanik sallallahu alihi wasallam, lejse min hijarukum, ne se tija od odabrane ljudi šoradet tija stvar. 14. pravo da čovjek, da ona ako zatraži od njega da ide da obavlja namaz u mesdžid, ne sme da ji uskratuje tija pravo. Ako traži ona da obavlja namaz u mesdžid, onda muš ne treba da ji uskratuje pravo, ali ako ima za tija uslovi. I 15. pravo, inšallah, 15. pravo da i posle smrti žene ili posle smrti ovoga muža treba da ima svoje pravo i da i daješ ti pravo i da ga poštuješ i posle smrt. Jer kao što smo vidjeli, Hatidža, Boži poslanik sallallahu alihi wasallam, kad zaklav nekoj kurban, onda pratif i Hatidži Boži poslanik sallallahu alihi wasallam, pratif i Hatidži od kurban, i tijan je jedan argument kako treba čovjek da se ponaša prema svoja žena. Ima jedan slušalac, prašuje ovdje, a da te prašam nešto, onda bi go zamolio ovoga slušalca da ne me prekida i da se javi preko radio Bambus, inšallah, pa on će mi prenese, jer ja sam vo predavanje i ne možem da pratim i predavanje i da pratim što prašuje slušalci. Znači, 16. hak, sve 16. pravo ženi, أن المرأة إذا طلقت يحب عليها أن لا يخرج من بيتها. Znači, žena ako ga čovjek otpušti, znači gledajte draga braćo, يجب عليها أن لا يخرج من بيتها, znači vađib je da ne iliza od taj kuća. A kje na što se dešava? Čovjek ove kad će se naluti, odmah ga isteruje i frla i stvari i sve. Znači, u islamsko pravo ne treba da ileze žena od taja kuća, selesete ešhur, znači tri pranja dok ne završet. Jer Allah subhanahu wa ta'ala možda će smiri ove srca tija tri mjeseca, možda Allah subhanahu wa ta'ala će smiri tija srca i će daje golem hajr votija. Jer zneme da Boži poslanik sallallahu alihi wasallam tije razvod braka ima šer'i vo bid'i. Znači šerijatski razvod braka i novotarski razvod braka. Da čovjek Znači, vakida kad se zbori uvek bidat i novotarija. Se zbori bidat i novotarija. Kad se zbori bidat i novotarija, onda se zbori i vo fikske pravila bidat i novotarija. Jedino vo fikske pravila što se zbori za bidat, kad se zbori za razvod braka. Kad se zbori za razvod braka. Znači, i talakul bed'i, znači, žena da ga oteraš od kuća, oteraš od kuća, dok žena da ga oteraš od kuća sve dok ona je vo mjesečno pranje, jer možda je trudna, možda je vo drugo ovje stanje, pa tak je da se desi tija. Molim Allaha Azza wa Jal da ni ukaže istinu istinom, a neistinu neistinom, i molim Allaha Azza wa Jal da ni pokaže prava istina, moleći Allaha Azza wa Jal da ne uputi na put pravde i put istine. Subhanaka Allahumma, la ilaha illa ant, astagfiruke wa atubu ilaik. Poštovani slušalci, pored ovakvo divno predavane, aktivno i povezano su sve tri emisije do serija koju održav uvaženi Efendija, blaze što slušav i inšala neko će razbere što stvarno je aktuelnost kroz naše slušalci ili kroz sela i vo opšte družine. Redosled vo naša ova navečana emisija islamske teme je, kao što i znate same poštovani slušalci, sega ideme malo na kratka pauza. Kratka pauza će prati nekoa ilahija. Nakon toga ponovo se uključujeme sa našeg gosta. Ide pitanje za sve slušalci i pitana ako imate da postavite. Ako ne, umeđu vremeno će se potrudime mi je malo da postavime neko pitanje. Ako Bog da, i nastavljame družena emisija Drugi Ljivo. Subhana, ja ću tebi to bući.